وصحبه ومن والاه وبعد. تلام حميدي الله سبحانه وتعالى ونعم زاكي نكوريح مزاكي ناكو توفيق زاكي سبحانه وتعالى ametujumuisha na ndugu zetu waislamu katika wilaya hii ya Mbulu na katika msikiti huu, msikiti gani? Masjid At-Taqwa. Lengo kuu na shabaha ni kufanyiana ziara waislamu. Na yeye mnaikumbuka ile hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotaja al-Imam Malik رحمه الله تعالى كتك الموطأ نيمتاج وكتك كتاب فنجين لحديث ومبمتومي صلى الله عليه وسلم قيالي أنا ويقكي كتككم لواكي الله تبارك وتعالى أنا سمع وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا yamestahiki mapenzi yangu. Allah anasema yamethubutu, yamestahiki mapenzi yangu kwa wale ambao kwamba wakikaa basi hukaa kwa ajili yangu, kwa wale ambao kwamba wakifanyiana ziara na kutembeleana kutembeleana kwa ajili yangu, kwa wale ambao kwamba wanakopeana, wanatoa kuwapa wengine, anatoa kumpa mwingine kwa ajili yangu, hao mahaba yangu yamestahiki kwao. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala tumuomba na sisi kadhalik aijalie hii ziara iwe ni kwa ajili yake na tupate katika yale ambayo ameahidi Allah tabarak wa taala. Na hadithi ambayo nitahitimishia kalima yangu hii fupi baada ya salamu ambayo ni zawadi tutaiacha kwa ajili ya nafsi zetu kisha kwa ajili ya nafsi zenu ndugu zetu katika iman. Hadithi alitaja al-Imam Tirmidhi kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu kwamba amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, ya ibna adama law ataitani biqurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هي له حديث ابو تياكه زوادي فدوق زيت واسلام. الله تبارك وتعالى انسمع يا ابن ادم ايوه متوتو وادم صوت سيسي ني متوتو وادم ديه بابا يتو عليه السلام na mkewe Hawa ndiye mama yetu alayha salam. Yabna Adam, ewe mwana wa Adam, law ataitani biqurabi al-ardi khataya, law kama utanijia mimi wewe Muislamu, Allah anakwambia law kama utarejea siku ya kiyama kwake yeye, na hili liko wazi halina shaka kwamba sote tutarejea kwa Allah. Ndiyo maana inapotokea misiba husema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hakika sisi sote ni wa Allah na hakika sisi sote kwake yeye tutarejea. Hili ni jambo lisilokuwa na mashaka kwa Waislamu. Sasa Allah tabarak wa taala anatuambia lau kama tutamwendea ile siku ya sisi kurejea kwake tukawa tumejaza biqurabil ard, qurabi wako katika ahlul ilm wamesema maana yake ni mil'ul ard, qurab wako waliosema ma yuqarib mil'al ard, kwamba qurab maana yake kama utanijia kwa ujazo wa ardhi yote hii, mil'uha, au kama utanijia na uliokaribia ujazo wa ardhi, hukujaza, hukumaliza, umekaribia kuijaza. Hizi ni maana mbili wamezitaja ulama. Lau kama utanijia kwa ujazo wa ardhi, yote hii umeijaza madhambi, una riba, una kusengenya, una kuiba, una kadha, una ujirani mbaya, umekula mali za yatima, umejaza ardhi madhambi, ukaenda kwa Allah katika mazingira haya. Thumma laqitani, kisha ukaja ukakutana nami Mola wako, la tushriku bi shay'a, ilhali hujanishirikisha mimi na kitu chochote kile. Una madhambi, lakini katika hayo madhambi huna shirk. Ndio maana haya maneno, utanijia na madhambi, lakini katika hayo madhambi ulionijia nayo mimi Mola wako niliyekuumba huna dhambi. Tumezaliwa hatuna madhambi, hatuna makosa. Twarejea kwa Allah, madhambi ya dunia nzima yako juu ya migongo yetu. Sasa Allah tabarak wa taala anasema, lau ikinijia umejaza ardhi yote madhambi, na ukanijia na ukakutana nami ilhali hujanishirikisha na chochote, huna shirki ya maneno, wala huna shirki ya itikadi katika moyo, wala huna shirki ya matendo, ukakipigia goti kiumbe, ukakisujudia kiumbe, ukaitakidi yuko ambaye ananufaisha badala ya Allah kwenye moyo, ukaitakidi kwamba yuko ambaye anadhuru badala ya Allah, ukaitakidi kwamba yuko ambaye anaweza kuzuia riziki yako, shirki katika itikadi. Kwa hiyo umenijia hujanifanyia shirki kwa lolote, si shirki ya maneno, kwa maana ukaapa kwa asiyekuwa Allah, na apa kwa mama yangu, na apa kwa baba yangu. Kama mimi ni muongo katika hili, basi mama yangu nimfanyie mke. Ukaapa kwa asiyekuwa Allah, shirki ya maneno. Au ukasema kumwambia mwenzako kwamba mimi sina mimi zaidi ya Allah na wewe, hii ni shirki. Huyu mwenzako amemfanya kuwa ni sawa na Allah, sina mimi zaidi ya Allah na wewe. Kumbe sawasawa yake useme sina mimi zaidi ya Allah kisha wewe katika hili, kisha wewe, kwa maana huyu ni baada ya Allah tabarak wa taala, huyu hayuko sawa na Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo ukawa umenijia na ujazo wa ardhi madhambi, lakini ukakutana nami hujanishirikisha kwa chochote, la ataituka, nitakujia na mimi biqurabiha, kwa ujazo huo huo wa ardhi, maghfiratan, kwa msamaha na usamehevu. Fi hadith al-Qudusi al-Jalil, ametaja al-Imam Tirmidhi wa hasanahu, akasema ni hadithun hasan, wameikubali wanawazuoni wa hadithi. Ndani yake tunajifunza kwamba kama kuna balaa ambalo Muislamu anatakikana ajiepushe nalo, ajiweke nalo mbali, ajitenge nalo, asilikurubie, asilitamani, kama amelifanya atubie, ajutie, aazimie kwamba hatorejea, ni balaa la shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kutokuwa waganga, kuvaa hirizi, kutegemea mizimu na masail kama hayo, tunguri, mazindiko kwenye majumba, mazindiko na mafingo kwenye mashamba au kadha, Waislamu waachane nayo. Mahirizi kujifunga shingoni, mahirizi kujifunga mikononi, mahirizi kuyavaa viunoni, mahirizi kuwafunga watoto, nyuzi nyuzi kuwafunga watoto, haya yote Waislamu wanatakikana waachane nayo wakitaka salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ubaya wa shirki, shirki mbaya. Allah samehe madhambi yote kama tulivyoona katika hii hadith, lakini Allah hasamehi dhambi la shirk kama ilivyokuja katika aya kusema subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi anayemshirikisha yeye, na husamehe Allah madhambi mengine chini ya shirki kwa amtakaye yeye subhanahu wa ta'ala, chini ya shirki. Yaani kama huna shirki, una madhambi mengine, umetubia au hukutubia, hukutubia uko tahta al-mashia. Allah akitaka atakusamehe, Allah akitaka atakuadhibu. Kutumikia adhabu yako ya madhambi, kisha kwa kuwa hukuwa na ushirikina, hukai milele katika moto wa jahannam. Allah tabarak wa taala atakutoa, maaluka ila aljanna, maishilizio yako utaishilia peponi. Kwa nini? Hukufa na ushirikina. Allah ameiharamisha pepo kwa mujibu wa shirki. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika jambo lilivyo, yeyote atakayemshirikisha Allah, Allah ameharamisha juu yake pepo. Haram kuingiwa pepo na mshirikina. Wa ma'awahu an-nar, na makazi yake huyu yatakuwa ni moto wa jahannam. Na kwa kuwa huyu amedhulumu, ameielekeza ibada ya Allah kwa asiyekuwa Allah, Allah anasema wa mali dhalimin min ansar, na wala madhalimu hawana wa kuwanusuru mbele yake siku ya kiyama. Kwa ndugu zangu katika imani, hii ni hadithi kama nilivyosema, hadithi fupi, lakini inshallah itakuwa ni hadia, zawadi yetu kwa ajili ya nafsi zetu sisi wasemaji, kadhalika kwa ajili yenu. Tumuomba Allah tabarak wa taala atudumishe katika tauhid, atukinge na shirki, atuweke mbali na shirki, sisi na wazazi wetu na ndugu zetu na jamaa zetu na vizazi vyetu, atubakishe katika tauhid, atubakishe katika al-islam wa sunna ila an nalqah, mpaka ile siku ambayo tutakwenda kukutana naye. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khaira. Baadhi ya maswali, kuna watu na swali labda.